Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 14 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier będzie dziś rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej o przyszłym budżecie Unii. Poczta Polska rusza z przetargiem na elektryczne samochody dostawcze. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze odrzucił możliwość wszczęcia postępowania wobec Stanów Zjednoczonych. Premier wybiera się dziś z dwudniową wizytą do Brukseli. Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej, m.in. o przyszłym budżecie wspólnoty. Szef rządu poinformował o tym podczas regionalnej konwencji wyborczej PiS w Lublinie. Jadę na rozmowy w sprawie wspólnej polityki rolnej. I w niedzielę, i w poniedziałek dyskutujemy o funduszu spójności, funduszu i funduszach infrastrukturalnych, o wspólnej polityce rolnej. I już teraz widać, jak o każdy miliard euro trzeba będzie przeciągać tę linę. Jesteśmy na dobrej drodze, szanowni państwo. Ten budżet będzie dla nas bardzo dobry. Premier ma się spotkać wieczorem z komisarzem do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Jutro będzie rozmawiał z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i komisarzem do spraw budżetu i zasobów ludzkich. Najpierw testowali elektryczne samochody dostawcze, teraz chcą ich używać na co dzień. Poczta Polska rusza z przetargiem na elektryczne samochody dostawcze. Listonosze i kurierzy skorzystają z 20 nowych samochodów elektrycznych. Poczta planuje długoterminowy 3-4-letni wynajem, wyjaśnia wiceprezes poczty Paweł Przychodzień. I wierzę w to głęboko, że w trzecim kwartale tego roku te samochody znajdą się już w flocie. Między innymi dlatego Poczta Polska wspólnie z Energą Obrót chcą postawić punkty ładowania samochodów w całej Polsce. Jest przestrzeń do tego, żeby z Pocztą Polską postawić w tym roku od kilku do kilkunastu stacji. Wyjaśnia wiceprezes Energii Obrót. Dariusz Chrzanowski. Rok temu Poczta Polska przetestowała auta o ładowności do 800 kg. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze odrzucił możliwość wszczęcia postępowania wobec Stanów Zjednoczonych. Chodzi o możliwe zbrodnie wojenne w Afganistanie. Obecnie nie służyłoby to dochodzeniu sprawiedliwości, uznał Trybunał. W listopadzie 2017 roku wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie domniemanych zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości popełnionych w Afganistanie od 2003 roku złożyła główna prokurator Trybunału. Wśród oskarżonych znaleźli się amerykańscy żołnierze oraz przedstawiciele Centralnej Agencji Wywiadowczej. We Francji deportowani i firmy ubezpieczeniowe biją na alarm. Elektryczne hulajnogi stanowią zagrożenie dla pieszych i dla samych użytkowników. To coraz bardziej popularny środek transportu miejskiego, ale też niebezpieczny. Od początku roku 5 osób zginęło, a niemal 300 zostało rannych w wyniku kolizji, której sprawcą była osoba kierująca hulajnogą o napędzie elektrycznym. Kierujący hulajnogami, które wprawdzie mają dwa kółka, a zatem są pojazdami jednośladowymi, niemniej traktowanymi tak jak piesi, łamią przepisy. Hulajnogom elektrycznym nie wolno jeździć po chodnikach, za co grożą wysokie mandaty. To jednak jest to nagminny widok na ulicach Paryża i innych miast. Deputowani do Zgromadzenia Narodowego domagają się wprowadzenia obowiązku noszenia kasku, tak jak w przypadku rowerzystów. Hulajnoga elektryczna jest ekologiczna, niedroga, pozwalająca na unikanie korków i względnie szybkie poruszanie się po mieście, a poza tym stała się niezwykle modnym środkiem przemieszczania się. W ubiegłym roku sprzedaż hulajnóg wzrosła o 130%. Merostwo stolicy zamierza udostępnić do końca roku do wynajęcia 40 tysięcy hulajnóg o napędzie elektrycznym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ma być nieco cieplejsza niż sobota. Na zachodzie ma spaść deszcz. 8 stopni w Trójmieście, 11 w Warszawie i Łodzi, 12 we Wrocławiu i Krakowie, a 13 w Katowicach. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Plebiscyt Srebrne Usta trwa. Co w związku z tym należy zrobić? Zmiany dla samych swoich. Robić zakupy w niedzielę. Wciskać tutaj do brzucha. Nażywać tego premiera. Zlikwidować smog. Niektóre z powyższych propozycji wydają się sensowne, inne mniej, ale wszystkie są niewłaściwe. Otóż należy wybrać swojego kandydata, jednego, dwóch lub trzech i zagłosować. Można głosować codziennie do 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam też znajdą Państwo naszą wirtualną urnę wyborczą. Zachęcam do frekwencji. Beata Michniewicz. Autopromocja. Rekord Store Day 2019. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Po raz ósmy w Polsce i po raz 13 w Stanach Zjednoczonych, gdzie wymyślono to święto. Record Store Day, dzień małych sklepów z płytami, którego symbolem jest analogowy dysk. Wydarzenie nabrało przez lata sporego wymiaru, staje się modne, no i dobrze, bo jakiekolwiek wspieranie małych wytwórni, niskich nakładów artystów, zarówno tych od muzyki, jak i grafik widocznych na okładkach, dalej nacinaczy tworzących matrycę, czy wreszcie rzemieślników czuwających w tłoczni nad produkcją płyt i oczywiście małych przedsiębiorców. Wspieranie takich ludzi wydaje się czymś bardzo w porządku i niech modne będzie jak najdłużej. Record Store Day. Dziś sporo odniesień do tego wydarzenia i oczywiście muzyka, która koresponduje z tą inicjatywą. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Michał Margański, a nasz wspólny czas rozpoczynam patrząc na okładkę albumu złożonego w hołdzie kultury płyty winylowej. Specjaliści już wiedzą, że chodzi o introducing i bardzo charakterystyczne zdjęcie. Fotografia przedstawia sklep Records w Sacramento w Kalifornii. Widać tu setki posegregowanych na regałach płyt. Oczywiście na pierwszym planie dwóch producentów, to Chief XL oraz Lyrics Born, ludzi związanych z hip-hopem i samplingiem w latach 90. Panowie przeglądają winyle. Jeśli rozłożymy całą tę okładkę, to po lewej stronie zobaczymy kota. Kocur patrzy prosto w obiektyw Briana Crossa, czyli autora zdjęcia, a patrzy na niego, bo ten jest obcy. Skąd to wiem? Ano stąd, że fotograf nie pochyla się tak jak wszyscy nad płytami, nie czyta treści z okładki, tylko zachowuje się niestosownie do miejsca, no i do sytuacji. Robi coś zatem nietypowego. Robi zdjęcie. Zachowanie fotografia nie wpisuje się zatem w to, co Amerykanie nazywają the art of digging, czyli w sztukę grzebania, przeszukiwania i szperania w płytach. Te czynności wielu melomanów, mam wrażenie, na całym świecie, zarówno wczoraj, jak i jutro, bo niektóre sklepy będą również jutro otwarte, no wykonywało i będzie wykonywać. To zjawisko to digowanie. I mam dziś ze sobą Midnight in a Perfect World, który rzecz jasna znalazł się na albumie Shadowa, ale skoro Record Store Day, no to proponuję pełną 9-minutową wersję, którą wytłoczono na maxi singlu. Myślę, że to idealny moment, aby zabrzmiał na naszej antenie. Był rok 1996, czyli czas, kiedy rynek winyli systematycznie zapadał się na wiele lat. What happened that night?

About Tape. To tytuł tego hybrydowego, wielopiętrowego utworu wydanego specjalnie z okazji Święta Record Store Day w 2016 roku. Mówię, że to utwór hybrydowy, ponieważ ma kilka bardzo interesujących płaszczyzn. Powstawał w różnym czasie, ale na początku było tak, że ową kompozycję stworzyli panowie Hans Joachim Rodelius, czyli ten związany w przeszłości z Klusterem, oraz Christoph Miller. Ten z kolei ma wiele wspólnego z zespołem Gotan Project. Ale tak łatwo i jasno jeszcze nie będzie, bowiem do tego wszystkiego dołóżmy teraz Briana Eno, którego głos pojawił się w tym nagraniu, a potem całość zremiksował Peter Kruder. To ten z duetu Kruder i Dorf Meister. Pomyślałem sobie, że w czasie Święta Record Store Day przyniosę kilka płyt opublikowanych właśnie z okazji kolejnych edycji tego wydarzenia. I tak po hybrydzie Mellera, Rodeliusa, Eno i Krudera proponuję teraz utwór powstały na przecięciu. Utwór powstały z myślą o filmie i bazujący na klasyku. Z jednej strony Gary Clark Jr., a z drugiej Junkie XL. Przed nami Come Together. We'll be right back.